Zapraszamy do reklamy. Tylko w piątek 13 w Mediamarkt. Niesamowity rabat 13% na produkty RTV i AGD. Na przykład za odkurzacz Electrolux ze szczotką do parkietu. Zapłacisz po rabacie niecałe 348 zł. Mediamarkt.pl. Wysokie obcasy polecają. Miłość to sztuka przetrwania. Nie wymieniaj na młodszy model. Naprawianie ma sens. 15 rozmów z najlepszymi polskimi psychologami i terapeutami. Książka Kochaj wystarczająco dobrze już w sprzedaży. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+ w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś, przypomnę, piątek, 13 dzień lutego. Minęła 8. Pora na serwis. Anna Zaleśna-Cewera i Benjamin Filip. Jeśli zawieszenie broni na Ukrainie nie będzie przestrzegane, będą nowe sankcje wobec Rosji, zapowiada szef Rady Europejskiej. Jedno na 10 badań laboratoryjnych ma błędny wynik, alarmują eksperci. Wynalazek, który zrewolucjonizował świat, ma już ponad 100 lat. Dziś Światowy Dzień Radia. Unia Europejska czeka na zawieszenie broni na Ukrainie i do marca odkłada decyzję o nowych sankcjach wobec Rosji. Europejscy przywódcy na szczycie w Brukseli sceptycznie mówili o podpisanym w Mińsku porozumieniu. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk ostrzegał, że jeśli nie będzie ono przestrzegane, to sankcje zostaną zaostrzone. Sceptycyzm co do trwałości rozejmu można było usłyszeć niemal w każdej wypowiedzi. To porozumienie jest bardzo kruchym porozumieniem. Mówiła premier Ewa Kopacz. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk dodał, że Unia tym razem jest ostrożna. Po złych doświadczeniach z wrześniowego porozumienia z Mińska, które nie było przestrzegane. Nasze zaufanie w dobrą wolę prezydenta Putina jest ograniczone. Teraz konieczne jest przełożenie słów zapisanych na papierze na czyny. Na razie zdecydowano, że stare sankcje dyplomatyczne uzgodnione przez unijnych ministrów spraw zagranicznych na początku tygodnia wejdą w życie w najbliższy poniedziałek. Te sankcje nie są szczególnie dotkliwe. Do czarnej listy dopisanych zostanie 19 osób, w tym 5 rosyjskich polityków. Ale na tym nie koniec. Komisja przygotowuje scenariusz na tak zwaną złą pogodę. Zestaw nowych, zaostrzonych sankcji gospodarczych ma być gotowy do przyszłego miesiąca, gdyby Rosja złamała wczorajsze porozumienie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Szpitale oszczędzają na badaniach, pacjenci mają problem. Na 1658 zarejestrowanych w Polsce laboratoriów 60% ma prywatnych właścicieli. Jak pisze Rzeczpospolita, szpitale wolą zlecać wykonanie badań na zewnątrz, bo jest taniej. Materiał do nich transportowany jest nieraz nawet i kilkaset kilometrów. Efekt? 1 na 10 badań laboratoryjnych ma błędny wynik. A błędne wyniki powodują błędy lekarskie. Tymczasem jeśli lekarz ma wątpliwości, czy badania są rzetelne, to w placówce bez laboratorium nie może tego skonsultować z diagnostą, bo po prostu go tam nie ma. Poważny problem kopalni Knurów Szczygłowice. Ściana, w której wczoraj doszło do pożaru endogenicznego, musi zostać odcięta od reszty wyrobiska. Z kolei planowana do uruchomienia druga ściana jest w strefie zagrożenia. To oznacza, że część kopalni zwana Ruchem Szczygłowice nie ma już ściany, z której można wydobywać węgiel, informuje rzeczniczka Jastrzębskiej Spółki Węglowej Katarzyna Jabłońska-Bajer. Odnotowaliśmy bardzo gwałtowny wzrost stężenia tlenków węgla. Wszyscy wiedzą, że to oznacza po prostu pożar endogeniczny, czyli samozapłon. Przypominam, że zarząd spółki już kilka dni temu ostrzegał, zdawał raport, że wszystkie ściany obecnie mamy zagrożone zawałami, a 5 jest zagrożonych pożarową. Tak naprawdę tej ściany nawet jeszcze nie było na liście. W kopalni Knurów Szczygłowice, jak i w pozostałych kopalniach JSW z powodu strajku od ponad 2 tygodni nie wydobywa się węgla. To może mieć wpływ na pogorszenie się warunków pod ziemią. Od 6 w JSW trwa przerwa w kolejnej rundzie negocjacji związkowców z zarządem firmy. Po raz pierwszy w historii partia muzułmańska weźmie udział w wyborach we Francji. Chodzi o wybory kantonalne, które odbędą się w marcu. Demokratyczny Sojusz Muzułmanów zgłosił swoich kandydatów w zaledwie 7 kantonach na 2000, ale wywołało to szok wśród tradycyjnych ugrupowań politycznych. Muzułmanie byli dotychczas obecni na lewicy i prawicy, golistowskiej i socjalistycznej, wśród komunistów, a nawet w skrajnie prawicowym Froncie Narodowym, który w ten sposób chciał ostentacyjnie zademonstrować swój pluralizm. Teraz chcą bronić swoich wartości, które nie zgadzają się z fundamentami francuskiej demokracji republikańskiej. Chcą promować szkodę szkołach mięso z rytualnego uboju halal i zakrywanie przez uczennice muzułmańskie głów chustami, czego zabrania prawo republikańskie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Spośród wszystkich środków przekazu ono ma największy zasięg, dociera do ludzi w najbardziej odległych zakątkach świata. Radio ma już ponad 100 lat, a dziś Światowy Dzień Radia ustanowiony przez UNESCO. 95% populacji świata ma dostęp do radia. Jest 2 miliardy odbiorników radiowych. Radio jest dostępne również dla osób niepiśmiennych. Radio dociera na różne tereny, gdzie nie ma telefonów, gdzie nie ma innych elektronicznych środków komunikacji. Wyliczał Tomasz Komorowski z Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO. Przez wieki zmieniał się nie tylko wygląd radioodbiorników, ale i rola radia, mówi medioznawca profesor Wiesław Godzic. Pamiętam, jako mały chłopak byłem zdziwiony tym, że właściwie cała moja rodzina zasiadała przy matysiakach. Radio było głównym medium, najważniejszym. Ono regulowało właściwie czynności domowe i radio wcale nie zniknęło, czy też mniej zaczęto go słuchać po nadejściu telewizji. Ta równowaga może jeszcze trwać dość długo. Radia się słucha w innych porach niż ogląda telewizję. Dodajmy, że w tym roku swoje 90-lecie obchodzi Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej. Kielce Sport Expo, 18-20 lutego 2015. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Pucharowy szlagier na remis. Śląsk Wrocław 1-1 zremisował z Legią Warszawa w pierwszym meczu ćwierćfinałowym w Pucharze Polski. Legioniści długo prowadzili po golu Michała Żyry. Wyrównał po koszmarnym błędzie Łukasza Brozia Marco Pajszą. Oba zespoły kończyły spotkanie w dziesiątkę. Sędzia czerwone kartki pokazał najpierw Tomaszowi Hałocie, a potem Iwicy Wrdoliakowi. Tak pracę arbitra ocenił obrońca Śląska Paweł Zieliński. Sędzia też człowiek, może się mylić. Nie ma co zwalać winy na niego. Zielił kartkami trochę. No, wydaje mi się, że niepotrzebnie wyrzucił Tomka Hołotę z boiska, a z kolei Wdorliak powinien wcześniej wylecieć, no, ale każdy ma prawo do pomyłki. Rewanżowe spotkanie pary Śląsk-Legia zaplanowano na 5 marca w Warszawie, a w Beaver Creek kończą się powoli. Alpejskie Mistrzostwa Świata kończą udanie dla Anny Fenninger. Austriaczka wywalczyła już trzeci medal, tym razem złoty w slalomie gigancie. Wcześniej zwyciężyła w supergigancie i była druga w zjeździe. Wracając do wczorajszej rywalizacji, to po srebrny medal sięgnęła Niemka Wiktoria Rebensburg, a po brązowy Szwedka Jessica Lindel-Vikarby. Nasza Maryna Gąsienica Daniel zajęła 37. miejsce. Dużo lepsze, bo 8 zajął Robert Kubica na trasie Super OS-u, którym rozpoczął się rajd Szwecji. Najlepszy czas uzyskał kierowca gospodarzy Pontus Tiedemand. Drugie miejsce zajął Norweg Mats Edsberg, a trzecie Fin Jari-Matti Latvala. Dziś 9 odcinków specjalnych. Nieźle Mistrzostwa Świata Łyżwiarzy Szybkich rozpoczęła Luiza Złotkowska. Była 9 w wyścigu na 3000 metrów i była zadowolona ze swojego startu. Najwyższe moje indywidualne miejsce na imprezach mistrzowskich w całej mojej karierze sportowej, więc bardzo się z tego cieszę. Takie miałam marzenie, żeby w tym roku w 10 na świecie być. Moje motto na ten sezon: zaskocz samą siebie. No i mam nadzieję, że tak będzie. Druga z naszych panczenistek, Katarzyna Woźniak, zajęła 17. pozycję. Wygrała Czeszka Martina Sablikowa. To może być koniec przygody siatkarzy Jastrzębskiego Węgla z Ligą Mistrzów. W pierwszym meczu fazy play-off przegrali u siebie 2-3 z Perugią i w rewanżu 18 lutego faworytem nie będą. Na koniec dobre wiadomości dla kibicujących wyprawie naszych żeglarzy jachtem Selma Expeditions. Dopłynęli jako pierwsza załoga w historii pod żaglami do końca Zatoki Wielorybów na Morzu Rossa. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej. Kielce Sport Expo, 18-20 lutego 2015. Adam Szczeladzi napisał a propos czasu, jak czas poda radio. Radio, ale jak prowadzący w piątek poda, to dopiero wierzę i wychodzę do pracy. Jestem pełen podziwu dla Adama, że tak wierzy szczególnie piątkowym informacjom o czasie. No to, drogi Adamie, jest 8:08:19. Polska w zasięgu wyżu z nad Ukrainy w stosunkowo ciepłym, wilgotnym powietrzu polarnomorskim. Ranek zwłaszcza na południu mglisty, w dzień słoneczny, jedynie miejscami na północy i północnym wschodzie może się chmurzyć. Białystok, Ostrołęka 2 stopnie powyżej zera, Chełm, Krosno 3, Warszawa, Piotrków, Tarnów, Grudziądz

I Monachium rzeczywiście chciano sprzedać Czechosłowację. Tutaj nikt Ukrainy nie chciał sprzedać wyraźnie. Przecież to chociażby było widać z takiej geografii stołu. Pani kanclerz Merkel i pan prezydent Hollande rozmawiali przede wszystkim z prezydentem Poroszenko. To samotnie gdzieś tam przechadzał się prezydent Putin. Więc widać, że tutaj szukano rozwiązania tej bardzo trudnej sytuacji, ale nikt nie traktował Ukrainy jak Czechosłowacji w Monachium. Nie wolno nadużywać takich określeń. Dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Jan Malicki, mówi, że to wielkie zwycięstwo Moskwy, że potęgi zachodniego świata zaakceptowały rozbiór Ukrainy i zgodziły się na to, że Ukraina to de facto rosyjska strefa wpływów. Nie no, przesada przecież oczywista. Czyli profesor się myli. Jest intencją polityki rosyjskiej, żeby uczynić Ukrainę swoją strefą wpływów, stąd przecież ten konflikt, ale widać, że Ukraińcy sobie tego nie życzą, że tego nie akceptują, dali temu wyraz w wyborach, wybrali takiego właśnie prezydenta, który tego nie akceptuje, wybrali taki parlament, mają wsparcie społeczności międzynarodowej. Jeśli chodzi o intencje polityki rosyjskiej, podzielam stanowisko pana Malickiego, że tak właśnie sobie, myślę, polityka rosyjska wyobraża Ukrainę. Natomiast na pewno na to się nie godzi Ukraina i na pewno na to się nie godzi społeczność międzynarodowa. I nazywanie tego spotkania w Mińsku rozbiorem Ukrainy, no to jeśli to był rozbiór Ukrainy, to czym były rozbiory polskie, po którym Polska straciła niepodległość i państwo polskie przestało istnieć? Może tutaj dokonuje się rozbiór po kawałku? Nie. U nas też było w sumie po kawałku, tylko rozłożone na bardzo wiele lat. Ja uważam, że sytuacja jest bardzo poważna i rzeczywiście, broń Boże, nie wolno jej bagatelizować. Na pewno polityka polska jej nie bagatelizuje, stąd jesteśmy nacenzurowanym w Moskwie, jako ten najbardziej zdeklarowany rzecznik interesów ukraińskich w Unii Europejskiej i w NATO. Natomiast też nie wolno przesadzać, no bo jeśli się widzi przez jakiekolwiek okulary, czy pomniejszające, czy powiększające, to dobrze się nie widzi. No dobrze, ale ta deklaracja czwórki normandzkiej, w której czytamy, deklaracja potwierdza pełne poszanowanie suwerenności oraz integralności terytorialnej Ukrainy. Jeśli tak się na to spojrzy, no to to jest takie pocieszanie się Poroszenki, który się na to zgodził? No i to są jakieś Himalaje hipokryzji, ponieważ cały czas mamy przecież w tyle głowy Krym oraz to, że konstytucja jednak da specjalne prawa tym republikom, co do których autonomii nie ma zapisu, ale jednak nie musi być powiedziane coś, co de facto istnieje. Nie, to nie jest hipokryzja, to jest stanowcze podkreślenie tu przede wszystkim przez panią kanclerz Merkel i przez pana prezydenta Hollanda, już nie mówię o prezydencie Poroszence, że zgody na okrajanie Ukrainy nie ma, że rozmawia się z agresorem, bo nie ma innego wyjścia, bo tego konfliktu przy militarnej potędze rosyjskiej militarnie rozstrzygnąć się nie da, ale społeczność międzynarodowa zaborów nie sankcjonuje. A co z Krymem? Czy zabór Krymu nie został usankcjonowany? Nie, absolutnie nie. To czyj jest Krym? Widać chociaż... jest Krym teraz? Widać chociażby, że nawet rozmawiając z prezydentem Putinem, jego rozmówcy agresji naprzeciwko Ukrainie i aneksji bezprawnej z punktu widzenia prawa międzynarodowego Krymu nie akceptują. Ale wszyscy mówią o Doniecku i Ługańsku, a nikt już nie mówi o Krymie. Krym został zapomniany. Bo chodzi o to, żeby przerwać tę wojnę, żeby tam się nie lała krew. Ale nie ma akceptacji dla zaboru Krymu. Absolutnie nie. Nie został zapomniany. Jest tylko pewien realizm w osiąganiu celów. Jest pan pewien? Jestem. Oczywiście, że jestem. Czyli pan widzi szansę na powrót Krymu do Ukrainy? Ależ oczywiście. Nie akceptujemy tej agresji i tego zaboru. I mówię to o społeczności międzynarodowej. Poza państwami, które są państwami kieszonkowymi, bądź pozostają w orbicie polityki rosyjskiej. Żadne z państw nie akceptuje zaboru Krymu. Proszę zresztą zwrócić uwagę, nawet ci wierni sojusznicy rodziny Putina ze Wspólnoty Niepodległych Państw tego nie akceptują i oficjalnie tego nikt nie uznał, bo oni mają podobny problem. Dzisiaj Putin zabrał kawałek Krymu, a jutro zabierze kawałek Kazachstanu czy kawałek Białorusi na tej samej zasadzie. Także tu akurat w społeczności międzynarodowej, nawet wśród wielu państw Rosji przychylnych, akceptacji dla tej grabieży i zaboru nie ma. Leszek Miller ubolewa wraz z całym SLD, przypuszczam, że porozumienie nie zostało zawarte w Warszawie i mówi, że z polskiej dyplomacji sytuacji zostały drzazgi i zgliszcza. Ja naprawdę lubię Leszka Millera i akurat byłbym pani bardzo wdzięczny, gdybym musiał komentować jego ostatnich wypowiedzi, bo... Ja a dzisiaj jest 13 piątek, więc no pan więc skomentuje. Właśnie, no więc jednak pani chce, że mnie doprowadzić do stłuczki. No cóż można powiedzieć o ostatnich wypowiedziach Leszka Millera? No naprawdę, co najwyżej można milczeć. I ja jako osoba, która chce być sympatyczna i miła dla Leszka Millera 13 w piątek, w tej sytuacji bym trochę pomilczał. A propos tych zgliszcz i drzask, czy wypowiedzi ministra Grzegorza Schetyny, te takie, które dotyczyły historii, dobrze służyły Polsce? Pan się z nimi zgadza? Zgadzam się, tak. Jako historyk się nie mogę nie zgodzić. No. Jeśli chodzi o narodowy skład tych oddziałów Armii Czerwonej, które walczyły na tym odcinku frontu, tam było bardzo wielu Ukraińców. Chociaż wypowiedzi ministra Schetyny dotyczącej Oświęcimia, czy raczej Auschwitz, bo to chodzi, jeśli chodzi o Oświęcim, to ta armia, mówimy tutaj o mieście polskim okupowanym przez hitlerowców, natomiast oczywiście tu mówimy o obozie w Auschwitz, a nie w Oświęcimiu. Tam albo było jedno słowo, czy dwa zdania, dwa słowa za mało, albo za dużo, bo trzeba było jednak nie pozostawiać żadnych wątpliwości, że to jest Armia Czerwona, nie żadna armia ukraińska, tylko Armia Czerwona, która była armią wielonarodową. Tam było najwięcej Rosjan, ale oczywiście było bardzo, bardzo wielu Ukraińców, Kazachów, Białorusinów, ba, Polaków tam też było wielu. Politycy PiS-u powiedzieli, że to jest niepotrzebne prowokowanie Rosji, to co mówi Grzegorz Schetyna. A to jest stójka na dwunastnicy polityków PiS-u, muszę powiedzieć. To taki żart historii, że bardzo dbali politycy PiS-u, żeby już oni byli najbardziej tacy rygorystyczni, najbardziej papiescy w sprawach tej polityki rosyjskiej. A tu się nagle okazało, że politykę historyczną prześlepili. I muszę powiedzieć, jak patrzę na polityków PiS-u, którzy bronią polityki historycznej rosyjskiej, to sobie myślę, Chryste Panie, chyba się pędzili w ślepy zaułek. Chyba w tej zasadzie, że zawsze jak coś Platforma powie, że to jest białe, to muszą powiedzieć, że czarne, to tym razem polityka polska jest czarna, a polityka rosyjska jest biała. Nawiasem mówiąc, kandydat na prezydenta Andrzej Duda z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że prezydent Bronisław Komorowski jest mało aktywny w polityce międzynarodowej, nie jeździ do Brukseli. Jednak właściwie był tylko aktywny, przyjaźniąc się z Janukowyczem. Czy pan prezydent się przyjaźnił z Janukowyczem? Zbyt wiele jest populizmu w wystąpieniach pana Andrzeja Dudy. Oczywiście, że prezydent Komorowski się nie przyjaźnił z Janukowyczem, bo prezydenci nie mają osobistych przyjaciół za granicami. Chociaż zdarzają się takie osobiste przyjaźnie. To państwa mają partnerów bądź przyjaciół. Ja polecam pamięci pana Andrzeja Dudy, że pan prezydent Kaczyński był na inauguracji kadencji prezydenta Janukowycza. Był elementarnym interesem polityki polskiej chcącej przeciągnąć Ukrainę w sferę wpływów europejskich, żeby polscy prezydenci, polscy premierzy, polscy ministrowie mieli dobre relacje z Ukrainą. I tu nie chodziło o jakieś osobiste przyjaźnie, ale chodziło o zachowania skierowane do całego narodu ukraińskiego. Więcej zła uczyniła ta polityka PiS-u, chęć odebrania Ukraińcom mistrzostw Europy w piłkę nożną. I z tego PiS powinien zdawać rachunek sumienia, bo to obrażało wszystkich Ukraińców. Natomiast nie prezydent Komorowski wybierał prezydenta Ukrainy. Jest obowiązkiem prezydenta Polski utrzymywanie poprawnych stosunków, dobrych stosunków z władzami kraju, który chce się przeciągnąć w sferę wpływów europejskich. To demagogia wyborcza. Myślę, że pan Duda będzie żałował tej wypowiedzi. Czy prezydent ratyfikuje konwencję o przeciwdziałaniu przemocy po apelu arcybiskupa Ignacego Deca? Prezydent zapoznał się z tym apelem, przyjmuje go z uwagą. Prezydent wielokrotnie podkreślał, że widzi w tej konwencji to, co jest istotą, to znaczy narzędzie do ograniczania przemocy, a w Polsce jest naprawdę bardzo dużo przemocy i każde narzędzie, które pozwala tę przemoc ograniczyć, zwłaszcza przemoc w rodzinie, zwłaszcza przemoc wobec kobiet, jest dobre. Prezydent jest strażnikiem konstytucji. To, co zostanie bardzo dokładnie stwierdzone, to czy nie ma kolizji między konstytucją i tą konwencją. Także dlatego to zostanie sprawdzone, bo konstytucja stoi ponad tą konwencją. Więc jeśli nie będzie kolizji, a w naszej konstytucji jest wystarczająco wiele gwarancji właśnie chroniących rodzinę, chroniących te wartości, o które się przeciwnicy konwencji upominają, to wtedy nie będzie żadnych powodów, żeby tej ustawy nie podpisać. I nie będzie miał obaw, że zostanie nazwany złym katolikiem, katolikiem malowanym, jeśli podpisze tę konwencję. Bo do tego też ten ale list zmierzał. Przecież czy ktoś jest dobrym czy złym katolikiem, to jest rozliczane w konfesjonale. A nie a może nawet na sądzie ostatecznym. A jeśli, no to już to jest jasne. Natomiast nie z tego, jak sprawuje urząd. I myślę, że spowiednik, kapłan rozlicza katolika w konfesjonale. Nie z tego, jak sprawuje urząd, bo inaczej stawiałby się ponad konstytucję i ponad obowiązujące w Polsce prawo. Panie profesorze, dzisiaj prezydent Bronisław Komorowski wybiera się na Śląsk. Czy będzie chciał się spotkać z protestującymi? Prezydentura Bronisława Komorowskiego to jest prezydentura dialogu i odpowiedzialności. I prezydent coraz bardziej zaniepokojony tym, co się dzieje na Śląsku, bo tam ani dialogu nie ma, ale też i odpowiedzialności nie ma. Więc nie wykluczam takiej sytuacji. Prezydent Komorowski nie jest osobą, która by ustawiała się bokiem do jakiegokolwiek problemu. Jeśli będzie do tego stosowna okazja i możliwość, to nie wykluczam takich działań. Ale za wcześnie o tym mówić. Nie wyklucza pan, bo pan coś wie, że jest taka intencja? Czy pan tak myśli, znając prezydenta? Jest taka intencja? To jest istota prezydentury, że prezydent jeszcze w tym dialogu. Jakbym... No przecież nie biorę wiedzy swojej z gwiazd. Przecież jestem współpracownikiem pana prezydenta. Jeśli by się okazało, że aktywność prezydenta może służyć do prowadzenia do porozumienia, to taka aktywność może mieć miejsce. Dziękuję bardzo. Profesor Tomasz Nałęcz, doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego. Kłaniam się państwu 13 w piątek. I can't stop now. No, no, I can't stop now. I can't stop loving you, even if I wanted to. I need you now. Oh, baby, I need you now. Stop loving you, even if you told me how. Oh, my heart knows it, my soul knows it, that I'm in love with you. Oh, I can't hide it, though I've tried it, I give up trying. I'm not denying I can't stop now. Oh, baby, I can't stop now. Can't stop wanting you, even if I wanted to. No, no, no, no, no. I'm not denying I can't stop now. Oh, baby, I can't stop now. I can't stop wanting you, even if I wanted to. Zapraszamy do reklamy.

wszystko, cały internet. Niektórzy eksperci mówią, że wysłane w kosmos informacje o ludziach powinny być nieco okrojone, by pominąć fragmenty mało chlubnej przeszłości. Zdaniem innych naukowców nie ma czego ukrywać, bo wobec kosmitów ziemianie powinni być uczciwi. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Kolejne informacje w Trójce o 9. Napisał do nas Andrzej. W dalszym ciągu temat dyżurny to dzisiejsza data. Andrzej pisze tak: szanowny panie Wojtku, moja koleżanka odkryła wczoraj przyczynę, dla której mamy tak dużo piątków 13 w tym roku. Odpowiedź brzmi, bo luty ma 28 dni. No i sprawa się wyjaśniła. Już się bałem, że pozostanie to tajemnicą. Pogodę mam wydrukowaną bardzo ładnie i będę ją odczytywał. Znaczy nie pogodę, tylko prognozę. Ranek głównie na południu kraju mglisty, w dzień pogodnie, tylko lokalnie na północy i północnym wschodzie mogą być chmury, nigdzie nie powinno padać. No i ciekawe, co mi wymyśli, ale jest tych miejscowości. No dobrze, weźmy się za to. Wszystkie dodatnie temperatury. 2 stopnie w Żytkiej Mach, poza już mnie załatwili przy tej drugiej miejscowości. Pozezdrzu, jeżeli nie ma błędu w drukowaniu. W Pozezdrzu też 2 stopnie, w Bakałarzewie, Żółtkach i Choroszczy. Żółtki nawet wiem, gdzie są, Choroszcz też wiem, gdzie jest. W Roskoparzewie, Krzczonowie, Rossosze, Piszczacu, Rzeczycy, Międzyrzecu Podlaskim 3. Ja tego nie trenuję wcześniej, to jest wszystko premierowe czytanie. 4 stopnie w Czchowie, Debrzmie, Żgowie, Rozprzy, Przedbożu, Wietrzychowicach, Krzyszowie, Krzeszowie i Zambrzycach. Ja was tam po audycji potem chciałbym spotkać, porozmawiamy. 6 stopni w Kleszczowie, Podrzewie, Praszce, Rostarzewie, Ostrzeszowie, Przebędowie, Skrzetuszu i Parzęczewie. No, no i teraz będzie łatwe. W Kcyni, Tczewie, Bystrzecu, Dzierzgoniu, Zelistrzewie, Zdzieszowicach i Skarszewach. 6 stopni. Ale jeszcze 7 będzie. W Świeżnie, Trzebieży, Bezrzeczu, Międzyrzeczu, Trzciańsku, Skwierzynie, Modrzycy, Rząsinach i Strzyżowcu. Rozkręciłem się, mógłbym jeszcze dalej, ale już więcej nie ma. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko w piątek 13 w Mediamarkt. Niesamowity rabat 13% na produkty RTV i AGD. Na przykład za odkurzacz Electrolux ze szczotką do parkietu. Zapłacisz po rabacie niecałe 348 zł. Mediamarkt.pl. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+ w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cut you out, 21. Young years and I'm high class. Jednak mi się udało, bo napisał Jerzy z Węgorzewa, niedaleko Pozezdrza, że przeczytałem prawidłowo Pozezdrze, choć tubylcy mówią też Pozezdrze, bo język się mniej łamie. A jeśli w Pozezdrzu są 2 stopnie, to taka też temperatura, pisze Jerzy, będzie w pobliskim harszu i pieczarkach. No to wiadomo, to każde dziecko wie. Bardzo dziękuję za pochwałę, że prawidłowo przeczytałem po Zezdrze. Jest godzina 8:40 z kawałkiem, czyli za niecałe 20 minut dziewiąta. Pora, aby zaśpiewał Piotr Bukartyk. lady, woman, you need it. Nie był Piotr Bukartyk? Ha, ha, ha! Prima aprilis! Przecież wszyscy wiemy, że Piotr Bukartyk występował w Szklarskiej Porębie i nie zdążyłby z Krzysiem Kawałko dojechać tutaj. Ale nabrałem wszystkich niesamowicie. Aha, prima aprilis jeszcze dzisiaj piątek, 13. Dobra, ale i tak nabrałem. Mamy telefon. No to prawie 60 lat temu było, kiedy moi rodzice przynieśli do domu radioodbiornik Pionier, malutką skrzyneczkę, jak na dawne czasy, to malutką. No i proszę sobie wyobrazić moje wrażenia, kiedy ja najpierw usłyszałam, że ta skrzyneczka mówi, a później, gdy zaśpiewało, jak się później dowiedziałam, Mazowsze, dla mnie to był cud świata. Także pozdrawiam serdecznie Trójkę jako przedstawiciela całego radia. Dziękujemy bardzo. No tak, Dzień Radia, przypominamy, budzą się wspomnienia i opowieści takie jak o tym Radiu Pionier. Ja pamiętam radio niemieckie, które miało takie przyciski do wybierania barwy dźwięku i był na przykład przycisk Sprache, to na mowę trzeba było nacisnąć, bo inaczej brzmiała mowa, a był też jazz, wyobraźcie sobie państwo. Ciekawe, czym się różni niemiecki dźwięk jazzu od Sprache. Ja się już nie pamiętam, ale przyciski były imponujące. No i mamy jeszcze jeden telefon. Wydaje mi się, że w związku ze Światowym Dniem Radia, o którym wspominacie, no nie było jeszcze życzeń. W związku z tym ja w imieniu słuchaczy wszystkich, no nie tylko pewnie trójkowych, no życzymy wam wytrwałości, żebyście mieli świadomość tego, że to radio jest naszym oknem na świat, a nie telewizja, jak się teraz powszechnie mówi. Słuchamy was z dużą uwagą i co tu dużo mówić. Bardzo, bardzo zazdrościmy wam tej pracy. Wiemy, że jest ciężka, ale wiemy, że robicie to dla nas z pasją. Wszystkiego, wszystkiego dobrego na długie lata i kłaniam się. No to piękne te życzenia. Bardzo dziękuję w imieniu wszystkich radiowców, no a szczególnie trójkowych, bo w Trójce jestem zakorzeniony. To było bardzo miłe. Piosenka. dobry. Człowiek wstaje, włącza radio, słyszy Machine Head i od razu wie, że jest piątek i prowadzi audycję redaktor Mann. Dziękuję pięknie i pozdrawiam. No, troszkę rozgrzaliśmy tym kawałkiem. No bo jak wiadomo, radio grzeje, radio chłodzi, radio nigdy nie zaszkodzi. No jeszcze jeden telefon. Chciałbym się pochwalić, że ja do tej pory słucham starego lampowego radia Tatry, z którego dźwięk jest tak fantastyczny, że przypomina właśnie te dawne czasy, kiedy radio było jedynym takim medium, którego można było posłuchać. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. To się nazywa superheterodyna chyba. Proszę Państwa, skoro dzień radia i różne miłe życzenia, to też były pytania o pewną piosenkę, której jakiś czas temu nie było, a która się przykleiła do niektórych, no to prosimy. Ten dzień radia. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Wojciech Mann, Agnieszka Łukasiewicz, Darek Pieruk i Piotr Łodej. Naprawdę dziękujemy za całe to ciepło i życzenia, które Państwo nam wysyłają. A jak się wszystko dobrze ułoży, to usłyszymy się w niedzielę. ยิ่งเหลือดียิ่งเหลือดียิ่งเหลือดียามเธอสาวเธอสาวเธอสาวสุดโสภียิ่งเหลือดียิ่งเหลือดียิ่งเหลือดีมีผู้ชายมากมายมามันหมายไปพร้อมแต่เธอนั้นไม่มองต่างมวลมองหัวใจโอ้แม่คุณถือว่าสวยและเลิศรวยล้นเหลือเกิน